الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. دي إسلام محاسنو كم تير درس كي ولوستل چه إسلام شامل كامل نريوال دين دي اب اسلام ستر الهی نعمت تی چی الله سبحانه و تعالی پخپل پزل و کرام پا مگلو رولای دی او اسلام یوازنی برحق دین دی چی الله سبحانه و تعالی تا دی کبول ورد دی نن ورز دی اسلام بل محاسن ولو پا اسلام که دی دنیا و آخرت سعادت نکمرغی او کامیابی ده حقیقی داد او حقیقی نکمرغی پا چکی ده طول بشر او طول انسانان سعادت نکمرغی او کامیابی خوشحالی او سکون او زل داد غوری مگر سوال داده چه حقیقی سعادت کامیابی خوشحالی او زل سکون او داد پا چکی ده او چیره ولتو آیا نکمرغی خوشحالی او آرام پا دیر مال او دیر جایداد که دی؟ آیا نکمرغی پا منصب که دی ترچو پا خلق الورد او فرزایی پا خلق و کویشه او حقل را دیر چوکیداران خادمان او بادیگاردان وی؟ آیا نکمرغی دی بدن پا روختیا که دی چه هیچ مرض تکلیف او درد ورباندرانه شی؟ او آیا نکمرغی او خوشحالی فعش او آرام جوند که دی؟ دی پر تسوالون و جواب دی مومین لپار آسانه دی. لمرای دا چی حقیقی سعادت او نکمرغی یعنی چه. سعادت عبارت دی دی زلال داد او سکون دی جوان دی خواگو او ترخو پر وران دی پر سکون داد رضا صبر و استقامت سره مبارزه کول دی. دی جسد او روح ترمنز موازنه ساتل. دی خپل زان دی راحت او نور دی راحت ترمنز دی موازنه ساتل. او دی دنیاوی او اخروی جوان جوړول و ترمنز موازنه ساتل ده حقیقی سعادت دی. ځکه چې دی دنیا هر چه زوال مومی او دی آخرت جوان باکی دی. نو سعادت او دی زل داد او سکون پسکی دی. الله سبحانه و تعالی فرمایی الذين آمنوا وتطمئن القلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب هغه کسان چې ایمان یې وړی د هغو زړونه مطمئن کیږي د الله په ذکر او یاد یعنې د ذکر نه مطلب قرآن اسلامي شریعت او د شرع موافق ژوند تیرول دي او خبردار چې د الله په ذکر یاد او عبادت او اطاعت سره زړونه د تداد او اطمینان حاصلی د ایمان او صالح عمل پرته په هیڅ شي کې نیکمرغي او خوشحالي نشته الله سبحانه و تعالی فرمای و من اعرض عن ذکر فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما او چا چې زما د یاد څخه مخ واړو یعنی د اسلامي شریعت د پیروي څخه دی قرآن څخه دی اسلام څخه نو به شکه چې د هغوی ژوند به تنګ وي او موږ به هغه د قیامت په ورځ ړوند راپاڅوو او کله چې دی په قیامت کې وایي یا رب زه خو په دنیا کې لیدونکی وم اوس وړې ړوند شوم نو الله سبحانه و تعالی به په جواب کې ورته وایي چې په دنیا کې دی موږ آیتونو دی موږ دین دی موږ د قرآن نه د مخړولی و او زه د هیر کړی وم نو نن متهم هیر کړلې له خپل رحمت او له خپل فضل نه معاصر فقهي مفسر مسجد نبوي امام شنقیتی رحمه الله وای یو څوک چې په هر اندازه له شریع احکام لري وي په هماغه اندازه به دته د زړه سکون به یې لري او ژوند به یې سخت او د زړه ډاډ او سکون به یې له لاسه ورکړی وي. د دنیا او آخرت سعادت اسلام په کامل او شامل پیروي کې دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هغه کسان چې ایمان یې وړی او د شر موافق یې ژوند تیر کړ د هغوی د پاره توبا من طیب د هغې د پاره پاک منور با عزت او با شرافت ژوند دی په دنیا کې وحسن مآب او په آخرت کې د دوی د پاره لویه میلمستیا چې جنت ته یې برابره شوې ده. یعنی په هر اندازه چې یو سړی متقی او پرهیزګاره وي په همغه اندازه به د ده په خلکو کې عزت پاک نفسی اکرام او اعزاز وي. او په هر اندازه چې یو سړی د دین نه لرې فاسک او فاجر وي په همغه اندازه به دی په ټولنه کې منفور رټل شوی بی عزته او ذلیل وي. او فرمای: من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن. او هر چا چې عمل وکړ نیک هغه نر وي او که ښځه خو په شرط دی چې ایمان یې وړی وي. فلنحیینهم حیات طیبه. نو هغې ته به موږ ورکړو په دنیا کې پاک ژوند. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانو یعملون. او هرو مرو به موږ هغوی ته د هغوی د اجر جزا ورکوو د هغو اعمالو چې هغه ټول ښه عملونه دي د هغې بدله به موږ ورکوو. یعنې په آخرت کې به د هغوی د ټول اعمالو بدله دته ورکوو او په دنیا کې به هم د ده د پاره پاک او منور د عزت نه ډک ژوند وي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار چې د الله په دوستانو به نه ویروي او نه به دوی غمجن وي. دا کوم دی دا دی الله دوستان؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. دا هغه کسان دی چې ایمان یې وړی او بیا یې پرهیزګاری غوره کړی ده. نو دلته قرآن کریم موږ ته د ولی او د اولیاو تعریف وکړ. په هر اندازه چې یو مؤمن تقوادار وي په همغه اندازه به د ده د ولایت درجه لوړې وي. ورونو او خواندو، سعادت، خلاصون او کامیابی واز په ایمان او عمل صالح کې ده. یونس علیه السلام ته وګورئ د دریا په منځ کې په دریو تاریکیو کې دی د ماهی په ګیډه کې را گیر شو. خو په څه یې نجات ومن؟ ایمان او عمل صالح. چې په ډېر عاجزۍ سره به ده ویل: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. سعادت یې وموند او نجات یې پیدا کړ. او موسی علیه السلام د دوو لویو بلاو ترمنځ محاصره شو. یوې خواته هغه فرعون چې مؤمنان به د مؤمنانو لاسونه او پښې به یې کته کول په مؤمنانو به میخونه ټکویل په ځمکو پورې به دی میخول. هغه کبرجن انسان د هغې لهکرې د شانه ورپسې او د مخې څه مخې ته دریاب راغی. لیکن الله سبحانه وتعالی دته دغه دریاب په یخ باندې واړو او کوڅې کوڅې شو او د فرعون د لهکر نه یې دته نجات ورکړ. او موسی په دغې حالت کې وویل: کلا ان معی ربی سیهدین. نو همغه و چې د فرعون د لهکر نه د نجات وموند او د فرعون لهکر همالته دوب شو. او جناب محمد رسول صلی الله علیه و آله و سلم چې کوری د کافرانو له خاکلک محاصره او بیاد غار تخلی پوری کافران ورپسې یوري خدا چې د جناب رسول صلی الله علیه و آله و سلم کور محاصره شو خو الله سبحانه و تعالی دته نجات ورکړ. دای داسې تلاړ چې هیڅ ونلی. د غور تخلې پورې ورسېدل. ابو بکر صدیق هم ورسره او کپور د غور تخلې پورې ورغلل چې دوی یې پښې لیدلې. حتی نو دلته ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته تشویش پیدا شو چې کپار خو تخلې پورې د غور را ورسېدل. جناب رسول صلی الله علیه و وسلم ورته وایي: لا تحزن ان الله معنا، ته مه ویرېږه، الله زموږ سره دی. الله سبحانه وتعالی دوی ته نجات ورکړ. واوره ای خلکو، د ایمان او صالح عمل پرته په هیڅ شي کې سعادت او کامیابي نشته. هغه که ډېر مال وي، ډېر اولاد او جایداد وي، د کافرانو او فاسقانو دوستي او ملګري وي، د کافرانو سوغاتي ذلیل او بوجدانه منصب وي، هیڅ سعادت به ونه مني، بلکې پایلې ذلت او هلاکت دی. د ډېر مال، منصب او شهرت سره سره به پریشانه، ناآرامه او بېسکونه وي. او دا د دنیا حال دی، مګر د آخرت عذاب سخت دی. ډېرو کسانو او ډېرو قومونو د خپلو ساختګي خواهشاتو له مخې د نیکمرغۍ غوښتنه وکړه، خو په کږه او منحرفه طریقه، په داسې طریقه چې د آسمانونو او ځمکو د رب العالمین حکم نه وګورئ. مثالونه یې څه دي؟ واروایه. فرعون د پادشاهی غوښتنه وکړه، خو د عمل صالح او ایمان پرته پادشاهی وه، نتیجه هلاکت شو. کارون ته الله سبحانه و تعالی ډیر مال ورکړی و، د ګمان کولو چې نیکمرغي به په دې ډیر مال کې وي، او د الله د نعمت ناشکرانی یې وکړه. انکار یې وکړ د زکات نه، او انکار یې وکړ د دې نه چې دغه مال د الله امانت دی. د ایمان څخه پرته مالدارۍ نتیجه یې څه شوه؟ چې هلاکت شو. او همداسې ځینې بیا خپله نیکمرغي په شهرت کې غواړي، او ځینې بیا خپله نیکمرغي په کسب او فن کې غواړي چې زه خو ډېر پوهیمه. نو هغوی خپلو شهواتو ته لای بیک وویل، او په احساساتو یې لوبې وکړې، او زړونه یې په فتنه باندې اخته کړل. نو د ډېرو کسانو ګناهونه یې په خپلو اوږو بار کړل. ورونو او خوندو، نن عصر کې غرب د هر ډول مادي امکانات، وسایل او ټکنالوژۍ څخه برخمن دی، مګر تاسو وینئ یا روار وایي چې هر کال په زرګونو کسان له خپل ژوند څخه په تنګ شي او بالاخره ځانوژنه کوي. جاپان وګورئ، ډېر پرمختللی ملک دی، لیکن هلته د کال 6000 کسان خودکشي کوي. زموږ کړېدلی او دردېدلی ولس وګورئ چې د نړۍ د ډېرو کبرجنو یرغلګرو ظلمونه او وحشیتونه یې وزغمل. د نړۍ هر قسم اسلحې او باروت ورباندې استعمال شول. له لوږې او زرګونو مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا تاسو څوک لیدلی دي چې د ژوند څخه د پتنګتوب له امله یې ځان وژنه کړې وي؟ نو دا څه وجه ده؟ دا د ایمان برکت دی. د ایمان په نور سره یې زړونه ډاډه دي، او په پوره صبر، استقامت او میړانه سره خپل ژوند کوي، او د ژوند د ټولو غمونو، دردونو او مشکلاتو سره په پوره صبر او استقامت سره دوی مبارزه کوي. او هغو رب العالمین ته امیدوار دي چې د موږ د دغو مشکلاتو به اجر او بدله وي انشاءالله. نو چا چې په دین باندې پوره عمل وکړ، د هغې لپاره به د هرې سختۍ څخه د وتلو لار آسانه او رزق یې پراخه وي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ومن یتق الله یجعل له مخرجا، چا چې تقوا اختیار که، الله سبحانه وتعالی به ده ته د ټولو سختیو نه د وتلو لارې أصانكري. وبالله التوفيق، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد على آله وصحبه أجمعين.